բարեկամներ, Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերի 26-րդ տարելիցի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հայաբերությունների մշտական հանձնաժողովը անցած շաբաթ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրան ասված է 1950 թվականի հունվարի 13-ից 19-ը Բաքվում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից կազմակերպվել ու իրականացվել է հայ բնակչության զանգվածային կոտրած։ Միայն իր ազգային պատկանելության համար տեղի շուրջ 40 միլիոն հայությունը ենթարկվել է բռնությունների, կոտորածի ու տեղահանման, ինչի հետևանքով քաղաքն ամբողջությամբ հայաթափվել է։ Թալանի ու բռնագրաման է ենթարկվել Բաքվի հազարավոր հայ բնակիչների անշարժ ու շարժական գույքը։ Բռնություններին զոհ է գնացել ավելի քան 400 հայ, որի մասին վկայում են միջազգային եվրոպաշտպան կազմակերպությունները։ Այդ օրերին Բաքվում տեղի ունեցած բռնությունները 1988 թվականի փետրվարին Սումգայի թումիսկ, այնուհետև Ադրբեջանի հայաշատ այլ բնակավայրերում չդատապարտված ջարդերի շարունակությունն էին, որոնք իրականացվել են ԽՍՀՄ ղեկավարության իմացության և թողտվության պայմաններում ու Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից պետական մակարդակով տարածվել նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն նենգափոխում են Սև հունվարի էությունը, այլև լռության ու մոռացության են մատնում երեք ջարդերի մայրաքաղաքի պատմությունը, փորձելով կոչել Բաքվում 1905-1918 և 1950 թվականների կոտորածների ու ադրբեջանահայության հանդեպ իրականացրած ցեղասպանության քաղաքականության ակնհայտ հետևանքները։ Բաքվի հայության դեմ իրականացված սոսկալի կոտորածը մինչև օրս համարժեք գնահատական չի ստացել, ավելին վերջին 26 տարիներին օգտվելով անպատժելիությունից Ադրբեջանի ղեկավարությունը հետևողականորեն իրականացնում է հայատյացության պետական քաղաքականություն, որն ուղեկցում է զինադադարի պարբերաբար խախտումներով և պատերազմի վերսկսման սպառնալիքներով։ Հարգելով Բաքվի ջարդերին ու բռնատեղահանությանը զոհ գնացած անմեղ հայերի հիշատակը և դատապարտելով այլատյացության, ծայրահեղականության և ահաբեկչության ցանկացած դրսևորում Արցախի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը վերահաստատում է, որ Բաքվի ջարդերը լիովին համապատասխանում են ՄԱԿ-ի 1948 թվականի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և պատժելու մասին կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանության հանցագործության իրավական ձևակերպմանը։ Պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունը հետևողական է լինելու, որպեսզի ադրբեջանահայության ցեղասպանությունը կազմակերպողներն ու իրականացնողները համաձայն միջազգային նորմերի ենթարկվեն պատասխանատվության։ Կոչ է անում քաղաքակից աշխարհին և խորհրդարանական կառույցներին դատապարտել Բաքվի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերը դրանց տալ իրավական գնահատական։Իրանն անցած շաբթից հնարավորություն է ստացել իր նավթը մատակարարել համաշխարհային շուկա, այդում եվրոպական։ Դա կարող է արդենից մոտ ապագայում հանգեցնել հումքի արժեքի նվազման մինչև 1 բարելի համար $25։ Իրանի վերադարձը համաշխարհային շուկա խորացնում է պահանջարկի և առաջարկի ապակայունացումը և այդպիսով կդառնա նոր մշտական գործոն հումքի արժեքի նվազման համար։ Իրանը նախկին գնորդներին վերադարձնելու համար կառաջարկի զեղչեր և իր նավթի դիմաց վճարման հետաձգում, նշում են շուկայի մասնակիցները։ Թեհրանը ի դեպ կարող է անհապաղ արդեն առաջիկա օրերին ավելացնել պայմանագրերն ասիական երկրների հետ, այդվում Չինաստանի, իսկ թե որքան արագ նա կարող է դուրս գալ եվրոպական շուկա, դեռ հայտնի չէ։ Պատժամիջոցների չեղարկումից հետո Իրանն իրավունք ունի վերականգնել իր նավթի մատակարարումը, իրականացնել արտաքին առևտրային գործողություններ, կստանա տասնյակ միլիարդավոր դոլարների հասանելիություն, որոնք տարեցվել էին արտասահմանյան բանկերի հաշիվներում, Վաշինգտոնն այլևս չի պատժի այլ երկրներին իրանական նավի ներմուծման համար։ Եվրոպական բոլոր պատժամիջոցները, որոնք արգելափակել էին իրանական նավի մատակարարումները, հանվել են։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է իրանական 400 իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից բաղկացած ցուցակ, որոնց նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկվել են։ Իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը ստորագրվել էր Վիեննայում 2015 թվականի հուլիսի 14-ին։ Փաստաթուղթով ստորագրել էին Իրանը և Լետվիակը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Համաձայնագրի համաձայն Իրանը պարտավորվում է միջուկային զենք և միջուկային օբյեկտներն օգտագործել բացառապես խաղաղ ատոմի օգտագործման նպատակներով, դրա դիմաց արևմուտքը պետք է չեղարկեր սահմանված պատժամիջոցներն, ինչն արվեց անցած շաբաթ, հունվարի 18-ին։ Հայաստանում հարևան և բարեկամ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը դրական գնահատականի է արժանացել։ Սա մի նոր բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանի համար, որից նա կարող է օգտվել։ Իրանի դեմ ԱՄՆ և Եվրամիության կողմից պատժամիջոցների չեղարկումը ստեղծում է աշխարհակահաղական նոր իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի համար լավագույն հնարավորություններ են բացվում, ասում են հայ վերլուծաբաններ։ Նրանց գնահատմամբ Հայաստանը շարունակելու է լինել կապող օղակ արևմուտքի և Իրանի միջև և կարող է գրանցել լուրջ զարգացում։ Միայն հուսալը, որ փոփոխություններ են կատարվելու քիչ է, նաև պետք է այդ առնչությամբ աշխատանք կատարել ոչ միայն պետական, այլև բիզնեսի մակարդակում։ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու արդյունքում Հայաստանի դերը կմեծանա, քանի որ Իրանի համար դեպի արևմուտք ծանող ամենահարմար ճանապարհը Հայաստանն է։ Հայաստանի համար բացառիկ բարենպաստ աշխարհակահաղական իրավիճակ է ստեղծվել, որից անհրաժեշտ է օգտվել։ Հայաստանը Հարավային Կովկասում միակ երկիրն է, որն Իրանի հետ ունի շատ կայուն և փոխ վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ։ Այն, որ Իրանը տնտեսապես նոր հնարավորություն է ձեռք բերում, ուրեմն տնտեսական տեսանկյունից Իրան-Հայաստան հարաբերությունները որոշակի մակարդակի վրա կբարձրանան։ Հայաստանը հնարավորություն ձեռք կբերի մասնակցելու այն բոլոր նախագծերին, որոնք Իրանը կկապեն արտաքին աշխարհի հետ։ Սրանք ենթադրություններ չեն, այդ մասին Իրանի կողմից եղել են կոնկրետ հայտարարություններ։ Հայաստանի կառավարությունը գազի գինը նվազեցնելու հարցով դիմել է ռուսական կողմին։ Ներկայումս Հայաստանի սահմանին Ռուսաստանից մատակարարվող գազի 1000 խորանարդ մետրն արժե $165։ Նախորդ շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրամյանին գործարարները խնդրել են ելնելով էներգակերների գների համաշխարհային դինամիկայից, Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում դիմել Ռուսաստանին ներմուծվող գազի ցակագնի նվազեցման և արտադրողների համար ազգային արժույթով գնագոյացման խնդրանքով։ Հիշեցնենք, որ ձեռներեցներ ներկայացրել էին նաև իրենց ծրագրերը, հնարավորություններն ու դիտարկումները թե աշխատատեղերի պահպանման և թե արտահանման խթանման վերաբերյալ։ Ի պատասխան վարչապետը շեշտել էր, որ էներգակերների հարցով Հայաստանի իշխանություններն արդեն դիմել են Ռուսաստանի իշխանություններին և հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ Հայաստանի գործընկերության ռազմավարական բնույթը, ակնկալվում է խնդրի դրական լուծում։ Ի վերջո, ինչ է պատասխանել ռուսական կողմը։ Կան արդյոք նախադրյալներ, որ չի մերժվում։ Այս և նմանօրինակ հարցերին ի պատասխան Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Քրիշմարիտյանն անդրադառնալ նկատեց, եթե Ռուսաստանից Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը նվազեցնելու նախադրյալ չլինեին, Հայաստանի կառավարությունը դժվար թե դիմեր ռուսական կողմին։ Երբ պատասխանը լինի, բոլորը կիմանան։ աներ բայևոր էներգակերների գները տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Կարծում եմ, որ մեր տնտեսվարողների մանավանդ նրանց համար, ովքեր գազի մեծ վարողներ են, այդ հնարավորությունը չօգտագործելը սխալ է։ Ինչ գնահատական կտա էկոնոմիկայի նախարարի երկրի տնտեսության վիճակին ու հեռանկարներին, հաշվի առնելով ստեղծված աշխարհակահաղական իրավիճակը։ Այս պայմաններում տարածաշրջանի հայր երկրների համեմատ Հայաստանի վիճակը բարվոք է, լրագրողների հետ զրույցում նշեց Կարեն Ճշմարիտյանը։ Նրա խոսքերով, դա Հայաստանին հաջողվեց կառավարության բոլոր կառույցների, այդ թվում կենտրոնական բանկի համակարգված աշխատանքի արդյունքում, այն միջոցառումներով, որոնք նախատեսված էին 2015-ին ուղղված թեթև արդյունաբերության զարգացմանն ու արտահանմանը, տվեցին իրենց արդյունքները, բայց կային գործոններ, որոնք Հայաստանի տիրույթից դուրս էին, դա վերաբերում է մետաղի գներին, ռուսական ռուբլու վայրի վերումներին, որը դեռևս շարունակվում է, օրական դոլարն արժևորվում է 1 ռուբլով, ինչն արտահանման վրա մեծ ազդեցություն է ունենում։ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների վերածումը Հայաստանի համար նոր հնարավորություններ է ստեղծում, ինչը կարող է Հայաստանի տնտեսության համար թթվածին լինել։ Կանխատեսելով դա նախորդ տարեվերջին, մենք կազմակերպեցինք 50 գործարանների այցը Թեհրան։ Իրանցի գործարանների հետաքրությունը մեր երկրի նկատմամբ շատ մեծ է։ Հայաստանը իրենք դիտարկում էին որպես հարթակ դուրս գալու եվրասիական տնտեսական միության շուկա, ասաց Կարեն Ճշմարիտյանը։ Հայ և իրանցի գործարանների միջև ձեռք են բերվել 100-ից ավելի պայմանավորվածություններ։ Նախարարը հույսայտնեց, որ դրանց մեծ մասը կդառնան որոշակի ծրագրեր։ Արդյոք պետք է շտապել և Հայաստանին տնտեսապես ուղղորդել դեպի Իրան։ Մենք պետք է հարաբերությունները պահպանենք մեր ավանդական գործընկերների հետ և զարգացնենք հարաբերություններն Իրանի, Չինաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Վերջինս նախորդ տարի Հայաստանի համար հաստատել է Անտոնիալ Առևտրային ռեժիմ և Հայաստանի կառավարության հետ ստորագրել ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը։ Մենք ընդհանրապես ոչ մի շուկա և հնարավորություն չպետք է բաց թողնենք, ասել է նախարարը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիս մանցած շաբաթ արտահայտ նիստում երկրից արտարժույթի դուրս բերումը սահմանափակող օրենքը ընդունել։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանի դուրս բերվող 50,000 ամերիկյան դոլարը գերազանցող արտարժույթը փետրվարի 1-ից ենթակա է 20% հարկման։ Օրենքը չի տարածվում միայն բուժման, կրթության նպատակով, ինչպես նաև արտերկրում դատական որոշումների կատարման համար դուրս բերվող արտարժույթի վրա։ Նման ծայրահեղ քայլը ըստ պաշտոնական հիմնավորման նպատակ ունի մեղմել նավթի համաշխարհային գների քառակի ընկման հետևանքով երկրում առաջացած արտարժույթի պակասը, բացի այդ, օրենքի ընդունումը նպատակ ունի կանխել կապիտալի արտահոսքը երկրից։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանը այս տարի ծայրահեղ բողոքի տարերային ցույցերի սկսվելուց հետո ադրբեջանցի շատ գործարարներ և պաշտոնյաներ սկսել են երկրից դուրս հանել իրենց կապիտալը։ Արդեն բազմաթիվ փաստեր կան, որ երկրից դուրս բերվող կապիտալը ներդրվում է արտասահմանյան բանկերում։ Բացի այդ, վերջին շրջանում ադրբեջանի քաղաքացիները մեծ հետաքրություն են ցուցաբերում արտասահմանյան երկրներում վաճառվող թանկարժեք բնակարանների և հողատարածքների վրա։ Դժվար չէ կռահել, որ նման բան իրենց կարող են թույլ տալ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այս փաստը ենթադրել է տալիս, որ այս տարվա սկզբից Ադրբեջանում ծայրահեղ բողոքի ցույցերը մեծ անհանգստություն ու խոճապ են առաջացրել իշխող Նախիջևանյան կլանի ներսում։ Կապիտալի նման արտահոսքը վկայում է, որ իշխող Վերնախավի ներսում մտավախություն ունեն, որ բողոքի տարերային ցույցերը կարող են հանգեցնել Ալիևների վարչակարգի տապալման։ Նման իրավիճակում շատ օլիգարխներ անկասկած կզրկվեն իրենց կուտակած ունեցվածքին։ դա քաշ դիտակցում է նաև Նախիջևանյան կլանի ներկայացուցիչներն ու վերջինիս հետ ծերտաճած օլիգարխները, որոնք որոշել են ապահովագրել իրենց ունեցվածք և այդ իսկ պատճառով հափշտապ երկրից հանում են իրենց կապիտալը։ Ինչպես ասում են, առնետները փախցում են խորտակվող նավից։ Իսկ այն փաստը, որ Մինլի Մեջլիսը հափշտապ արտահայտ նիստ է հրավիրում և նման ծայրահեղ օրենք ընդունում, ինքնին վկայում է, որ Ադրբեջանից կապիտալի արտահոսքը խուճապային բնույթ է կրում։ Անցած շաբաթ բողոքին զանգվածային ցույցեր են սկսվել Քիշնևում։ Այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի Եվրոպամետ դաշինքը վարչապետ է ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Պավել Ֆիլիպին, նրա հաստատումից հետո, թե ռուսամետ սոցիալիստական կուսակցությունը, որն ամենաշատ պատգամավորներն ունի խորհրդարանում, և թե Եվրոպամետ ընդդիմադիր ուժերը, որոնք 2015 թվականի սեպտեմբերից արտահերթ ընտրություններ են պահանջում իրենց կողմնակիցներին կոչ են արել արագորեն հավաքվել խորհրդարանի շենքի առջև։ Երկու հակադիր քաղաքական ուժերն էլ հայտարել են, որ վարչապետի ընտրության ընդհատակարգը խախտումներով է իրականացվել, ուստի իրավական ուժ չունի։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ նախագահական նստավայրում հունվարի 20-ի գիշերվա ժամը 1-ին կիսագաղտնի պայմաններում տեղի է ունեցել նորընտիր վարչապետի երթմնակալությունը, ցուցարարները զայրացած ճեղքել են ոստիկանների շղթան և ներխուժել խորհրդարանի շենք, ցուցարարներին հաջողվել է ոստիկաններից խլել վահաններն ու մահակները և նրանց դուրս մղել խորհրդարանի շենքի, որոշ ժամանակ խորհրդարանը գրաված պահելով ցուցարարները հեռացել են այնտեղից։ Հաջորդ առավոտվանից բողոքի ցույցը վերսկսվել է, թե սոցիալիստները և թե ընդդիմադիր Եվրոպամետ ուժերը իրենց կոմունակիտներին կոչ են արել հավաքվել խորհրդարանի շենքի մոտ։ Երկու քաղաքական ուժերն էլ պահանջում են թրել կառավարությունը, լոծարել խորհրդարանը և երկրում հայտարել արտահերթ ընտրություններ։ Մոլդովայում ներքաղաքական իրավիճակի հետագա սրումը կարող է հետխորհրդային այդ հանրապետությունը դարձնել Ռուսաստանի և Արևմուտքի դիմակայության նոր թատերաբեմ։ Մոլդովայում ներկայում իշխող լիբերալ Ռումին Ամեդ Դաշինքը վայելում է Արևմուտքի աջակցությունը, մինչդեռ սոցիալիստները կողմնորոշված են դեպի Ռուսաստան, որտեղ հույսը չեն կորցնում վերջիններից իշխանության բերելու միջոցով վերականգնել խարխլված դիրքերը այդ երկրում։ Իդեպ, Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը մերժել է ընդդիմության պահանջը Պավել Ֆիլիպին վարչապետի պաշտոնից հեռացնելու մասին։ Թվականին Չինաստանում տնտեսական աճը կազմել է ընդամենը 6.9%, 2014 թվականի 7.3% դիմաց։ Այդ մասին անցած շաբաթ տեղեկացրել է Չինաստանի վիճակագրական ծառայությունը։ 2015 թվականին արձանագրված տնտեսական աճը ամենացածրն է վերջին 25 տարիների ընթացքում։ Ավելին, կանխատեսումներ են արվում, որ առաջիկա երկու տարում Չինաստանում տնտեսական աճի տեմպերը կշարունակեն նվազել։ Օրինակ, Եվրահանձնաժողովը կանխատեսում է, որ 2016 թվականին Չինաստանում տնտեսական աճը կկազմի 6.5%, իսկ 2017 թվականին 6.2%։ Չինական իշխանությունները հայտարարում են, որ տնտեսական աճի ծավալների անկումը համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի և մասնավորապես պահանջարկի անկման հետևանքն է։ Բացի այդ, Պեկինում պնդում են, թե նախկին արագ քանակական աճի փոխարեն չինական տնտեսությունը անցում է կատարում որակական աճի։ Տասնամյակներ շարունակ Չինաստանի տնտեսական աճի բարձր տեմպերը լուրջ խթան են հանդիսացել համաշխարհային տնտեսության համար։ Այժմ դրա անկման ծավալները փորձագետների գնահատմամբ իրենց բացասական հետ են թողնում համաշխարհային տնտեսության վրա։